أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. مقصد سورة البقرة بیان شرور مسلو اثبات توحید، اثبات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. سورۃ مسلو حصوں کی تقسیم میں اول حصہ آیت نمبر 100 پوری پائی کے اول مسئلہ اثبات توحید، دو حصہ 101 میں 176 یوسفیا پوری پائی کے دونوں مسئلہ اثبات رسالت، دہمیسا 177 میں 253 253 بھائی کی بیان دے جہاد فی سبیل اللہ، اور سرور مہیسا 254 ناخر پورے بھائی کی بیان دے انفاق فی سبیل اللہ. اول عیسا سل آیت نقدر و بابن کی تقسیم ہوا، او دعوت اول عیسی آیت نبدی کی اس کے بعد دو مہیسا 101 میں 176 بھائی کی اس بات در رسالت پتہ پتہ نہ اعتراض ہوں، او داود اولی حصے داود دویم حصے آیت نمبر 101 یو سر یو نمبر آیت کی پہلے آیت دویم حصے درم حصہ دے 177 یو سر او ویا نشورو شویدہ و بیان دے جہاد فی سبیل اللہ. رب دے داو مخ کی سارا چی دادو مسلی نمانی یا دادو مسلی نشی خوری بے بغیر دریاد، یا چی دونک دادو مسلی نمانی توحید و رسالت ندا آخر بسر جہاد، یا دا دو مسئلے آغا سوک بیانو دیشی چی غید اللہ بلا رکی زان قربانو دیشی. جہاد سمانا زان قربانو دا اللہ بلا رکی بدنی قربانی بشکو دا جہاد قسمونا ہوں بیان کرو، دا جہاد مرتبی سرور، جہاد مان نفس، جہاد مان شیطان، جہاد مان کفار اور منافقین، اور جہاد مان باب ظلم اور مبتدین، اور بیاد آغی اردیار لس اقسام. دا جہاد دری مناظر ہوگی روچے، دا جہاد دری مناظر دی ابتدائی درمیانی او آخری. ابتدائی منظر دا جہاد چھ میدان جہاد توجہ نمک کے پر مسلمانان شکاری، دویم منظر دا جہاد درمیانی چھ میدان جہاد تو و دلبیاو مسلمانان سکے، او آخری منظر دا جہاد چھکر میدان جہاد نوابشی قدیب سکاری. پدی صورت کی دا ابتدائی منظر بیان کے ابتدائی منزل دا پارا دا جہاد ان میدان جہاد توتو نمخ دا درے خبر ضروری نہیں بے ابتدائی منزل دا پارا، یہ دا مجاہد ٹریننگ، دا مجاہد تربیت، یعنی دا مجاہد کلکوال، دو ایک دا ملک اندرونی اصلاح چھے ملک کی در نا اصلاحی چھے ملک کی در نا امن بھی، اور درے میں خبر دا ابتدائی منزل دا مجاہد دا کور اصلاح چھے لاغو کور سمبلی مجاہد ٹریننگ تربیت اگے بیان کر دا آیت نمبر 177 یو آیت کی دا مجاہد دا ٹریننگ دا بارے دا صفات بیان اول پیدے دا قیدی سر متعلق پیدے دا عمل سا دا قیدی سر متعلق دے دا پارا چیدے نا بزدگی ہوگی اور دا عمل سر متعلق دے دا پارا چیدے نا سستی ہوگی. دا دو صفتنا بزدگی یرا اور سستی دا دا مجاہد دا پارا دا جہاد دا رکاوٹ دا زکر دا جہاد دا نشید دے گئے چیری گی یا سستی پکی گی. بیا دویما خبره د ابتدائی منظر د ملک اندرونی اصلاح د ملک دننه اصلاح داغی دا پارے سلو قوانین بیان کر دیو القصاص من الظالم ظالم دے ظلم اکڑے دے داغن دے داغی بدل واغستش سزا دیور پرش جویم تقسیم الاموال بالقانون شرعی مارل دی دا شریعت پر طریقہ تقسیم شی لکر چی دا شریعت پر طریقہ تقسیم شی ہر سلے وقت بخبری سب خوشان دے او کنا چی ضرور زیاد اوالی او کمزوری تا کم ملاو شی بے مقام اقاد آگی نجم بے اگر جمعی دریم دریم قانون حکم سوم نے اتباع دے نفس حکم ضروری دے پار دے نفس دے درد زکر چے نفس شر واقنی و شر آمادشی ندے بیا ملک نورانی او چے نفس کو کنٹرول کی بھی قابو بھی نکو معاشرہ کی بقا من بھی او سلورم قانون نہیں آنے لگر تشا رشوت دی بنچ چے رشوت چلی اغمر کی امن نشیرات دے بیا داود دری دری میسی آیت نمبر 190 کی اغیر ذکر کرو دری شرائط دا ذکر کرو دا جہاد یو دا چی جہاد بکی وقاتلو فی سبیل دا لا دا رضا دا پا دریم اللذین یقاتلون جنب آغا چا سکے چتا سے بے گناہ خلق بنو وجنی کافر ہم بھی گناہ نشو جنے چی بے گناہ ہی کافر او دریم شرط ولا تعدلو زیادے بنے کی زیادے چرا خزی معشومان بڑاگان زوانان آغا چی اغی جن نکی اغی ترش وجلے دا کدی وجل نوجن اللہ لا یحب المعتدین اللہ زیادی کون کی اغی سرمی لنکا اغا نخوخے بیاد جہاد متعلق سے شبہاتو چرا کجمان کی دبان دی کافر ہم لوگ کی بیا بسکے ایادارنگی دا چیز دا شبه دا غیر دیو جواب یو که چیز دا جهاد بطر کمی او دارنگی که دا عزت آغا میاش شر چکمی دا حرمت میاش چیزی سرو پایر که بچه دا کافر حملو کی بیا بسکو تاکی جوابون مختصر اکر بیو ترغیب ورک انفاق تا آیت نمبر 195 که یو سو پیزه نگی که او من دا غیر وجه بیان که چیز انفاق پلا یو مستقل حصر آروان ادا لیکن دا جہاد کری حصہ کی دا انفاق خبر ازا کوکڑا زکر دا جہاد سر انفاق ضرور دے جہاد سر چی انفاق نہیں تو جہاد کسے کہنے کوش تخو بخپل لاس بخوزے اتو بخپل کارکینو دا اللہ انداد رازی با بیایت نمبر 196 یو سر شپک مبینہ بیانی دا حد شروع کو دا حاجیان اور رب تیداؤ دا مخ کی سرات چ بیان د جہاد شروع د حج بیان په کې وړه راوړو ربته موږ دا بیان کړ چې ترغیب ورته هغیلا چې حدیثه دا چې تمامت د کې د حج عمرې نو په دې کې چې څنګه بدن کړی یې مال لګي موږ دا کرنګ یو بل عمل لې چې بای کې بدن کړی یې مال لګي چې هغه جہاد دی نو هم لګو کنه اجن عمرې له زور ورکړې دی او جہاد ته نشا کړې ده بیدہ حج متعلق سمسائل اغیر بیان کرنے منداغی وضاعتوں کو کرنے اس دی دیکھیں دہج یو دہجدی دین روز تو دہج مور سمسائل دہج متعلق چکم دی داغی بیان کریں الحج جو اشہر معلومات مجملہ دا سرا اشہر الحج جی اشہر معلومات میاش چی دہج یو میاش کی معلوم دی مقرر دی میاش کی دہج میاش کی مقرر دی یعنی دہج میاش کی دا مقرر میاش کی دی کوئی لکا دہج میاش کی کمی دی دوڑو کی اختر نوال لکا دا شوال چکلا میاش اولی دلچی دا غزے وقت نا دہج دا موسم شروع شی کوئی خلق بیا تکل کئی دہج پترف باندی خوابتا سے امدار سے خلق کو کول تکب پیدل مزلی بوی دا درسون و دوخان و یا پیدل او دیو جنا دا خلق کو بدا وقت نا ارادہ شو روان بوش حل تبیدان رسو امام شافی رحمت اللہ علیہ بنیز باندی دا اولو کی اختر نمتب دا شوال نمخ کی دا حج نیت او ارادہ تنش کولی مطب اگر احرام یا نیت و اراده کده چی احرام تو باید که خمان خواستا اراده ده حج یا ده عمره پوشی نو ده حج اراده ده شوال نمخ که تلش کوله مطلب روجی میاش چراغی نمخ که راغی نمخ که شعبان ده پوشی جسم ده شوال میاشو بی ده چی بعد داغی نت ده حج اراده کولش نیت امام بجیفه رحمت اللہ علیه فرمائی چه نا پوشی وله ده امامانو اختلاف اکثر من ذکر کو صرف دی ده پارک چه مونگا سره وضاحت کو دخپل مسلک چه امام و مزفر هم تولید احناف مسلک سره خمم زمان دمرا دا بنشت ده طاقت یا مونگا دمرا حیثیت نه دو چه مونگو امامانو بانده لدو کو او داغی دیو خبر نفیو کو چه بین داده سنه دا بلکه دا داغی بخپل منز کی اشتحادی اشتلاف ده مسلم سره وضاحت کو چه سره پدی پویشی چه لکم مسلک متبیوی تد شوافی و مسلک پسیزی پوشی نچاپا در کل مسلک نخبر چی صرف چی بھئی در شوافی سا مسلک دے در احناف سا مسلک دے صرف دانگی نا خبری دل بہتر اچی انسان دے خبر لی پوشی نصرف در زان پوئی کول در بارا در چلے در احناف سا مسلک دے دے حوالی سرا در امامان تر منز جکم اختلافی پیو مسلک کے کوئی اجتہادی کو مسئلے پائے کہ اختلافی گویا ساتھی پائے کہ در جائز اور در ناجائز خبر نہیں تھا بلکہ در جائز اور در بہتری دیو امام پولیس باندھے یو کار بہتری عوامل اور جب پولیس باندھے پولیس باندھے اقبل اگر جائز اگنی اگر مثال اصل آسان مثال امام بلیفا مطلب پولیس باندھے امام پسی فاتحہ ویل کموز کچھ امام بڑا دے ساما خدا تاکر پسی الحمدللہ دا صورت چکم دے فاتحہ دا مو آیا امام سے وہی بہتر ادا چی امام وہی بستگر لے ادھرے گا دا اگر تلاوت سا دا پارک گاتی دے پوشی اور امام شاہدی نام انترادے وہی چنا امام پسی بیوائے اور امام او بلیفا انترادے پلیز باندی امام پسی نے وہی بہتر دی اور قصو کی وہی جائز دے تاکر دعا رو باتے حدیث پہ دے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پولیس باندھی امام بسی تلاوت کول دفاع آگا وہ جدا عمل بہتر دے اور کسو کی نہ ہوئے نہ آگا جائز دے ادھر ناجائز خبر بکنے سر کا دوانو طرف تھا پیغمبر سنت تھی طریقہ تھا پیغمبر تو دوانا کوئی اور پولیس باندھی ہے وہ بہتر ہی بل جائز کچھ نہ تو چیز جائز اور ناجائز خبر زماں استاد امام کو اختیار کے مشرے تھے جائز اور ناجائز دا پیغمبر یو عمل دانا جائز ہوئی چاگا صحابی جو دا احادیث سنا ہاں بہتر ہو دا جائز خبر ہے چاگوی دا بہتر دے دا جائز بس دم رہی نو دا امام شافی رحمت اللہ علیہ پولیس باندی دا شوال نمخ کی تا دا حج ارادہ نشکو لے اور امام بجیف رحمت اللہ علیہ ہوئی چنا دا شوال نمخ کیوں تا ارادہ کولیش چرکر تنیتو کی دا حج پر تکر روان چی پوش اور داغی یو دلیل وقتی امام بلیفہ رحمت دا امام بلیفہ رحمت رائے دا احنا کو مسلک مضبوط پڑے دے چھے دلیل پہ اعتبار باندے دے زیادت مضبوط ہی کوشی لگا امام بلیفہ رحمت رائے دلیل کی پیشکی چکورا اس مثال دا غرمی موز دے دا غرمی موز دے سبا وقت کی تقریبا سا وہ بعد دی دولس یادا سی مثال دولس بجی مثال خبرا دولس بجی ٹیم داخلی ٹھیک شو د زور هغه وخت چې کوم دی د غرمې د موز بارہ بجې داخلي یو سړی په گیارہ ساڑھے گیارہ بجې اودس وکړي د موز ټیم راغلی لیکن ده د ګیلډنې ممخ کې اودس وکړ چې زه د مانځه وخت یو موز به وکړم نو آیا د ده د اودس وشو که نه اودس کېږي که نه پوهېږې نوسم چې دغه یعنی په اودس په خپل ځاني معنی سه مقصد نه دی بلکې چې د مکم مقصدی کار دی چې هغه موج دی د هغې دپاره یو شرط دی اور باندې پوهېږي نو همدا څرنګې احرام چې دی نو دی په خپله ځان کې لکه څه مقصد نه دی چې مثال یو سړی ځان احرام ته وکړي نو جو احرام اچولو څه خپل ځاني څه مقصد شته نه بلکې احرام د یو عمل دپاره چولې کی چې هغه د حج دی صحیح ده نو که سړی د شوال نه مخکې د حج اراده وکړي نو بالکل کولی شي نیت کولی شي دې کو سره شته پوه شي الحج اشهر معلومات میاش کی ده حج اشهر معلومات میاش کی مقرر دی یعنی ده حج هغه میاش کی مقرر دی بهتر ادا دی سره ده شوال نه بعد اراده او نیتو کی ده بهتر نه نه وشي اگر سم چې وخت داخل شي بهتر ادا دی سره ده شو کی ده مخکې نه ودس کولی شي خبر نه ده ولیکن بهتر سره وخت داخل شي بعد دانی نه او ده شو کا بهتر هغه ده ګور سره ده وخت نه ودس کی نه ودس کی ده نه اگر سره بل دا چې خلک کیږي او دوی سهار او دوی شوکی او تر مازیګر ما خام وګورا او دوی سړی ساتلی شته دا چې خلک وږي دوه درې منځونه کیو کی پیزه وخت منځونه کیو کی وږي روزانه چې مثال هغه او دوی سر دا غد مثال هغه منځونه بیا کی و نه کی میاشت د هر میاشت مقرر دي دي د هر میاشت کومې دي د شوال نواب لري تر د ذی الحجې د لسم تاریخ پورې کوم چې راځي هغه 10 11 12 دغه پورې او چې دا غد حج ورځې دي په دې کې ته د نیت کول شي د تر لسم تاریخ پورې تقریبا ځکه دا نه نه بیا د حج صدا کیږي نه کنه ځکه هغه احکام پاتې شي فمن فرضا نو چا چې مقرر کو په ځان باندې په دیونه کې الحج حج فمن فرضا نو چا چې مقرر ک په ځان فيه نه په دې ورځ په دې میاشت کې هله دا د حج کمی میاشت دي الحج حج فلا رفضا نو به دې ما خبرې ولا فسوق او نو به حکم ما ته ولا الله ولا جدال او نو به جګړې د حج په حج کې دې د حج په دې ورځ کې فلا رفضا نو به دې ما خبرې دا کده هغه جما کول خو په دې کورواله یعنی د کوروالی نمخ کی د جما نمخ کی د خزی خاون دا غی نمخ کی چا کم آغی گب شپ لگئی کوئی شی نو آغا د جما خبری نشی کولا آغا جما کول کولا پیرا کوئی شی فلا رفتا نو نبت ری د جما خبری یعنی وطب چیو سڑی ارادو نیتو کو د حج نیت سو ما پونو وضاحت کرو چی ارام دیوا چو تا نیتو کو د حج یا د عمری نو مطلب ستا باندې دا خبرې باندې شي بس د جما خبرې کول باندې شي هغه جما کول خو او ځکه چې جما یو کړو تا باندې کا یو اوخ دم راځي او د اوخ قیمت سره دا دغه درنه سبب کې فلا رفضا نو نه پکې د جما خبر فمن فرضا نو چا چې مقرر کړو بازار باندې چې نه پدې ورو شو دې میا شو کې وته پدې ورو شو کې الحج حج فلا رفضا ان مطلب نیت یو کو مقرر ته اسه بازار یعنی اگر نیت تو ارادہ کول دا چہرہ واچے ہو نیت ارادوں کی فلا رفضا انہاں پر کئی دجی ماں خبری ولا فلو کا انہاں پر کئی حکم ماتو ڈالا حکم ماتو ڈالا سری یعنی اگر چی کم ممنوعات تھی کوشے اگر بنا کئی لگا فسوق دے فسق نہ دے فسق کوئی ماتو ڈالا فاسق دے فاسق سے کہو چیدے ڈالا حکم ماتے او نه به کوئی حکم ماتو ہے یعنی مطلب چې کوم نارلا من کړی دا هغه مکو وشي ولا چغس د احرام نه بعد چې کوم ځنه په انسان باندې بند شي چې باغې باندې هغه نارلا من کړی دا هغه مکو ولا جدال او نه به کیږي بلې فل حج په حج کې یعنی دې حج په یوه ځکه بچا غړې نه کوي وشي ولا دې چې زونه دي یو دې یو شیطانی خوی دے یو حیوانی خوی دے اوشی یو حیوانیت تے یو شیطانیت تے او یو دا درندگی اوشی دے حیوانات اسو کار دے دے زناورو کار دے رفس دے کار سے دے بس جمع اوشی د درنده کارځي درنده اس دوی چې اوسې خوري او اوږدوي چې پالنا هي مطلب چې اوسې هغه په دغه باندې خوري شلې کوئی شي هر ځناور داسې نه کوئی شي بازي د کمیسال باز ش ازمره ش کوئی شي فوسو په او جدال دا د شدان شیطانی خوري دا د شزوندریز قسما چکم دا خویونه دی صفتونه الله انسان د دې نمونه کو په حالت د احرام کې پوه شي یعنی چې د احرام ها احرام دی واچو پوه شي نو دا درې خوونه د ځان نه وباسه حیوانیت رفس دریدگی فسوق او شیطانیت جدال ځکه د شیطان کار دی جنګړې ایشو نو یو صفت با دیشو چه اگر ملکی صفت ده فرشتو اگر صفت چه اگر تابداری ده اللہ دا تکا قرآنوی لا یعصون اللہ ما امرهم فرشتی ده اللہ ده یو حکم نا فرمانی نده کوشی نو مطلب اللہ غواری دا چه تزان ندا صفتو نو باسی دا حیوانیت دا درندگی دا شیطانی خوی او دارنگی اگر ملکی خوی تو آخر کوشی وما تفعلوا من خير او اچو کې تاسو من خير سني کی نیکی مطلب حج دی کو مر دی وکړه یا د مولا په دې الله باندې باندې چا ته وایو چې دا حج نه لاړ مې حج کوم یا حج مې وکړ ایو سره یو دکاندار لورلې وزما کاته راواله حج نه راغلو وزما کاته راواله اسره یو دغه چې تیرا راځي حج سي د بیا د تل او رکی تر راغلې تیرا د کاته ختم کړو چې بقایا یې پورې وا کابل هیڅ یې دوی هان چې وسو کما په زما دې نوم سره مخه دا جیم دي تا کوئی شي نو مطلب دا دی چې نیکی دی وکړه یعنی حج یا عمره دی وکړه حج دی وکړه نو دا نه چې تخل کو دواي کوئی شي استاد محترم نجی واقع ذکر کوي شي خو موږ حج دا روانو نو یو سړي ولا روانو موږ تکلا د حج ورځې لکه دا حج دا راغلو شوی احکامات یو ځلی دغه کې نه پوهه هغه به باندې نیمونه نه کې خپل کنه سره داخله هغه ولې دي دي نو مخ کې نه به هغه ځان کې خونې به لیکل او مو دې چې را ته حج کړې وي کوئی نه رسم به په به ځان دي کړو وای دا پرواز هم تر چې وو کوم دې مخ کې نه ځان ته بیا دا دې را کړې نو وی کاه دې کو مر دې کړو نو ا نیکی دې د ریکي او مر دې کو الله ته بدل چې ته حج یا عمر وکړو او یې کې نو خلکو ته ځان څنګه کې چې ویزه عجیبه باندې خلک پولیس مکی د سره دا چې عجیب ته ورو چا دې کړې نو بلې خپکی ها باندې خلک داسې چې وی حدید ته ورو خپکی به او یې نو وی الله د پته چې دا حج کړل دی عمر دې کړل نو الله په پاره دې کړل او یې نو خلکو ته ځان څنګه کې الله ته ساغه دې کې عمر معلوم دی کوم مطلب ته کته خلکو د خیر مطلب دا لري کارې د پاره کړې کړه خلقو دیکھے چې ماج کړه لري او مې کړې او ما دفعو من خیر او جوګي توشنه کی یا رسول الله وو دلا باوی باندې وتزودو او تزودو او سفر خرج وي سیدان سره زولوی سفر خرج چېرې کو سفر دي ځان سره د جیب څخه چوالي وتزودو او سفر خرج وي سیدان سره فإن خير الزاد فشكينا ورفتور وتزودوا ما نراسي لك ويدا سفر خرج سفر خرج مرتبه سفر خرج ته وشيخ چکم مانا ته وتزودوا او توشا بي سيدان سر تد بختو ته كيرا سر توشا اغا سفر خرج ته وي انسان دان سر رقم وي کاغا پیسی دی قیدا رنگی اغا جامع جوڑا دا خوراک سکاک بے پوشی وتزودوا او توشا بي سيدان تي واو شین او هیرا او توشا می سیدان سرا ہے مطلب کو ندیان سرا توشا ہی نیغا سفر خر چوئی سا فائدنا خیر ازاد پس اکین غرق توشو کی ات تقوی زان بچ کو دیر سوالنا لکہ چی بیا زان سرا جسے وڑی نہیں سفر خر توشا او بیا زی ات سوالو لکی نو بہتر توشا دارا چیتا تزان دسوالنا بچ کی غربان بوئی وزان سرا سوی سا گورا طریقه دا دا چې دا زیان سره سوال نه او د سیمه دا چې مطلب ځان سره د خپل سفر خر جواب است او شاته خزه بچی کور دا نه سپره وس هر یا عمره چې ګې مثال زینو چې څوم نه ځان سره وړي د دې په کوشش بنا کې چې څومره ور دي تار ته دینه میاش تیرې دو تیرې مثال هوا کوشش نو دا غیر عمره مثال مطابق په خپل کور کې خري بچو ته خرچت دی دا نه چې مثال د دې ته امدا چې په اتلا چې ګوره دا غاج ور دي نه کی ګوره خو یې اځې لاړو عبادت ته کو ځان دې سره کا دانه چې تخبل کول والا کړی دی هغه سوال نه کوي دبر نه سوال حرام دی که دبر نه نو سفر خرچ چې ځان سره سم دی نو پای کې دام شامل دی دا سفر خرچ وړل خبره قرآن جوړی کړو او تزور نو بدی کې دام شامل دی چې کور کې مثال څونه دی تاسو تیرې چې دانه مو خرچ تا کو کې پرې نه چې دونه سره نه کیمتر ته دا غدې لزان سره وړې شو د کور کې نشي پرې وسته ګور دا هغه عمر دې کی ګور وای شي دومره خرج به پرې دي چې دا غي ډېر د کارو کې دا نه چې بیا بل دلا سوري څول نه کېد بل وای شي ورته زه و دو اوس څه خبره ده چې سره عام په سفر باندې نو خامخا ځان سره څه خرچه باخلي وای شي دا نه چې زمان باندې توکل نه اچھا زموږ په معاشره کې چې کوم زموږ کور کې کمزورې ماشومي یو وی بار نو خو دې سره چې ګورم مدرسې ته ولې نو په کور کې ټول نه کمزورې چې وی نو هغه مدرسې ته لېږي او چې کوم لږ تکړې کریم وی نو هغه بیا کالج یونیورسيټي ته لېږي نو دې فرق دی ګور هغه دوه ولا پنځه ورته وي نو چې کالج یونیورسيټي ته ځي نو هغه نه سره 200 500 روپۍ خرچه ورکړي او چې مدرسې ته نه یو ده الله الله به امداد کوي دا الله په دغه معنی فاصله پری دي نو دا هغه دوه لا په نه چې به مطلب مون په خپل هغه خپل ماجو د وخت نه په د دې ته ولې چې مطلب دې دې په سوال کې او په سوال نه شي او مونږ ځو کې مطلب یې نن سبا وخت کې دا چلونه کوي تر دې نه به سار کې د ماشومان ګر دي دې په شو مدرسو او په پریوانه غانو باندې په ډوډو والا باندې هغه دغه راغونډي او دا رنګ ایردا کورونو باندې ګرځي اکثر اوس خو هغه شی دې چې ډېر نشته به پکې بلې زیاتو او په ګورو چې هغه را وځي پر اوري خو دې مو بخا څه چې څه سوال دې په دې وځي پر اوري خو دې مو بخا وایي نو چې اوس نه دا دغه وخت نه یو طالب علم د مدرسې په سوال ادا شي وی دې خپل شی بسوال کوي نو عادت دې کنه دا عادت خو بیا ته نه پاس وای اوس چې انسان ادشي نو عادت پر خود دې ګران کار دی او بیا چې ور کوډوان نه اوسه ادشي هغه عادت نه وتل بیا دې لګران نه وای نو چې کالج یونیورسيټي ته لېږي وای بل دې ته لېږي په حاصل دا نو هغه دا خرچه ور کوي او چې مدرسې ته لېږي هغه خرچه نه ور کوي قران وی کی په سفر باندې دې ځان سره خرچه بي شه خرچه بي څه ځان سره چې مطلب هر څه سوال نه کوي او دوسی آیتونو کی راضی چې مطلب او په څه په ګوري تاسو چې مطلب کتا سره د خرچ هغه پیسې خلاص شي اگر به موږ لاندو کا باندې انسان دې مثال پیسې دې نو ګل کی شي هغه قرباني لا کړو دي نه قرباني دې را پاتې کی او شي نو مطلب که خرچه در سره خلاص شو او یا پیسې دې نو ګل کی شي او قران دا موي چې بیا د داسې مکو چې خلکو نه سوال کوي بیا د مثال لاس خو خو د اوسنه سرکارو کې پیسې وګټان اوس په هغه شیندشت لري خیر او جی مخې به خلکو د تر ځان لکه خوانه خبره چې دا دا پنځه فوټو نو دا کیسه لا پتا دی چې نه وي نو خلک به نو ځان سره لسنا سوام غسل سوداګان ته به خرڅوري او جی دغه قرآن حکم یا قرآن ذکر کړی دلته وتزودو او توشوی سے ځان سره مطلب سفر خرچ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یو کسره دی ته وی دی دغه دغه روانه ما حاضر امام مالک او کډی نه خبر ځکه هر ته جوړ ویل کې سعادت ته کوجی نو نو ته څنګه بده سسن چې له سره کړه چې تیارې دې وکړې دې خرچا مرچا دې پالا می توکل لې او کلا دا به دا بڑا بهتر را توکل پالا باندې څو دا وړي شي پټه د مومن وای نه نو چا سره بده زه قابلیت سره بده ها ونن دا توکل نه دی امام مالک نام دی او دی توکل دا نه توکل دا چې څه چې مطلب تا سره سره خرچ نشته ری نشتا توکل په قافله دی چې دا قابلیت سره کنه قافله باندې توکل دا دغه په ذمہ دی توکل دای چې تا اندسې بیا راشي قافله دې حساب نشي ته خپل ځان راشي او شي دا توکل دې سم او شي نو ما چې دې وي پالا می سپارلې چې مدرسې تیری یو چې کار یو سې تیری یو دا خرچ ورنه وته نو وځو او دو شو چې دان سره پېنا خیر زار په یقین غوړ په دو شو کې اته کو ځان بچو دي رسوال نه استاد محترم د شي معنا کوي دې معنا او دا د دې نه به تر معنا خسته معنا دا چې کوم معنا مو ور دا معنا رکھا ام تر جو کوم دا معنا نه وہ تزود خود شیخ دا معنا تا چې کوم دوی معنا کو دا دې مزیدار نه ښه پوری کې دا دوا ونی دا بڑا ونی کړه دا ونی وہ تزود خدا معنا چې کړه ته دا غزې نه واپس راځي دا جنا دا معنا دا دې څه تعلق دا وہ تزود او تو شو می شیزان سرا دا جنا ان مطلب دا غزې نه چرا دي پاین خیر زاد پس کې غره په دوه شو کې اتقوا ځان بچولې د شیطان سمد دا یی چې ان دلاري نو چې کوم هغه د توحید هغه سبق دی هغه دا غزه نه راوړ ځان سره ترکا غزه ته جلاله خامه تا هغه د توحید هغه سبق هغه غزه نه زده کول دي توحید سبق څه دی چې کور ترالي هغه د توحید هغه رڼا هغه سبق ځان سره راوړ چه کور ترانی ترپوز دا نکیم تارا منگ نا دیسر آوڑی بچی بتتوئی پلانکیا منگ نا دیسر آوڑی دی نو ٹوڑ کی نوا او تراؤوئی ما زان سر آوڑی خزانہ آوڑی یو روی توشم زان سر آوڑی دست سالو در پارا ٹوڑ کو خوشا دی جی بھئی سر خزانہ در آوڑی دا منگلا زکر من دخل کو داز ہوئی جڑا مارے بیسر آوڑی سر گنئی یا سر بل سر یا بل سر او ترای ما ساو جو در پارا یو روی خزانه راوڑی سی شیدی توحید توحید اگر آرامی راوڑی بوی لگتا میو پیتا ایما بیت اللہ خلق داگی نتواف قی پوشی نو پاگده کی تا دا نیت و اراده اکرا چی ما دا دی نتوافو که دا دی بیت اللہ دا دی دا اللہ دا دی کورنا دا دی نباد بزید بلز کدا قبر وی یاد بل سوی دبا داگی تواف نکو تا دا غیر ارادی طور تا نیت و ارادہ کرے گا اوشی دارین اتوا ہے چرما زن سر دار اگر آوڑی گتا را یو گتا وا ام اخبر کرا نداغی نما تا دا دا گوشو چی زبا نن نبا دا قبر یاد بل سر گتا پزان باندی رو بگم او دارین ایران سر با ایردا بگم کما دا تا نیت و ارادہ ہو کرا ینه کد توحید اگر را ځان سره وړا خبره دا او ته زو ودو او تو شوی شه ځان سره د حجنا ایندا زه نه چرالی ځان سره دا تو شه ځان سره وړا فإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ پس یقینا غره په تو شو کې اتقوا ځان بچ کول دي د شرک نه زکه دا دنیا دې کا توحید او دا رنګ د شرک نه ځان بچ کول وجه چې د شرک عقیده دی او دنیا نه لاړې عقیده د شرک سره غلې جهنم دی ځای دی ورته کو نیو دې دې زمانه یا اول الله وکړ مندو لیس علیکم نشه پتا زبانه جو نه مونږه ان تب د ودا خبره وخت چې مو وي ته مطلب پیسې د اخلاص چې سم خرج نو شه تجارت وکړ ته بیا سرکار مارو کا ځان له پیسې پیدا کا سوال باندې کې لیس علیکم نشه پتا زبانه جو نه مونږه انتب دو فضلن جوڑا کوئی تازو رس کیا لان میرا بیگم طرف ادار ساسو نا فضل رہا مسلمانا چکڑے دو جمعہ ترو جی دعا سکی اللہم انی اسألوکا من فضلک تو دی دیکھ دو فضل نمراد کو رس کی حلال لے قرآن کی اکثریت دو فضل نمراد اس کی حلال لے اگر دو گلی کہا نیشے پتا رو ہندی گناہ چوڑا کوئی تازو فضل درم سا فضل رسی ہے دیس کی حلال چوڑا پیتا سویس کے لان طرف در سامتر دارے چھ سوال مکہ ہو بیا دائیں دی پیسی ارزخم بھی بیا سوال کوا فہیدہ آفستوم پسکر چی واپس چیتا سمین آفاتین دارافاتنا دارافات کنا نا مطلب فذکر اللہ نیاد کیا فذکر اللہ نیاد کیا اللہ عیندال مشعلی حرام پنیز در مزدلیفی مشعل حرام نمرات مزدلیفہ را اصل کی مون برون کما پر زداد کرو برن مکرم کرد چی حدیان احرام تڑی پاتم تاریخ باندې دی لار شي مینا کی شپو کی اتم تاریخ بیا په شهر لا باندې چې مون روح دی د نهم تاریخ په کوم ورځ باندې چې موږ تاسو روج نیسو نو زه حجت چې کومه یو مې عرفه نو په نام تاریخ باندې چنو روخي دي خلک راشي میدان عرفات دا غرس په عرفات کې تیر ول دي وشي نو په عرفات کې هغه د ګرمي او د مازیګر دی موږ دا یو ځای کول دي وشي بیا چې کله نو په عرفات کې عرفات کې ساتي وخت رول چې کوم دي ورستی رول ورستی رول نو مراد دی هغه 10-15 منټو په کتابه په نشا فرضیت ادا شي ها اگر اس پیزه رسمن ته پکې سره تیر کی نو مستعذ عرفات کې او هغه دو هغه پاتې کېدل نو دا کومه فرض دي د حج د فرضیات نه یو فرض دی دا چې کوم احکام دي پای کې عرفات کې وخت ورو دا فرض دي او رسمن ته پکې دل پر سال فرضیت ادا شي نو په عرفات کې د هم تاریخ باندې تکړه په سار باندې د مینا ناراضي نو دوکي عرفات تکړه ناراضي وځي زیری راځي نه بیا دورا د غمیری چې عرفات راځي په عرفات کې بیا ما غرمي او د مازیګر موضوع کې کوشي د جسم ګور پریوزي نو بیا ځي مزدلفه تا کوشي مزدلفه د دینو کو ماخای موز بیا پلا را کې نه کوي کوشي د ماخای موز که قضا هم شي قضا کول دی په هغه بیا د مزدلفه ته ځان رسول دی مزدلفه کې د ماخام او د ماخوتن موز دا بیا یو ځکی کوجی نو هغه ځکی بیا د چکم د دغش پر ځان له چګټ اخته دی کوم زمونږ لسم زیر حاجت چی نو په نو تاریخ مانی ورځ د تپیر کی بارفات کی جسم نور پریری بیا زی دغتا د مزدلفی تا نو ما خاموس بدل دنه کوي بارفات کی ورکی دا بزی مزدلفه کی با د ما خام کوموس قدم شي مزدلفه کې بیا د ما خام او د منسوبن موس یو ځای کې ولدي ټیک شو هغه ځبال د پیرول دی بیا په اسمه معنی اجان کړي راوونه دی د درې ورځو د پاره اوږي وګو وکاني په لومړي ورځ معنی غټ شیطان ایشتل نیسه رف په کوم ورځ باندې چې د غټ اختر ورځ دی د قرباني ورځ چې نور سن روح کې جی په ورځ باندې غټ شیطان ایشتل نیسه رف یو غالباً داسیا بیا په دوه مورز باندې په 11 ذی الحجه باندې د غالبا هغه د زوال نه پس ته د گرمی چې کله کوم ټیم داخل شي د گرمی د موږ غالبا ما په خیال الله والا غالبا داخل نه بعد بیا دې وانه شیطان نشته ني او شي نو هو وکړی دی نو په دوه ورځ وکړی په دې دوه مورز باندې په 11 ذی الحجه باندې وشت دی وی کی سر نو یی کی صاحب شو او د رومه ورځ یا بسد نو ټول شو 28 او بیا په درې مورز اختر چکمې 12 ذی الحجه باقي معنی درې وانا شیطانان ایستل دي غټ دمیانه ورپوټ چکمې نو 21 سره جو ټول 49 شو 49 راځي ٹھیک شو 49 اوس بدې کې بیا هم دې آیتونه کې مخ خلا راځي یو سره سلوړې ورو دي دای ساري اختر چکم سلوړې ورو دي 13 ذی الحجه اوږي قران بیا داږي وضاحت کړی چې بھائی پای کې ثواب دی دې کوم سره هغه دې سارش هغه دې له کم تر خلې کې ساری او شي په 12 تاریخ باندې ذکر دا شي دانان دې وړوړي اکثر خلک واپس او شي او باز دې کم تر پکې او سر دې عزت کې بدل کې باندې یو مشر د پاتې کې یې نه پاتې کې قران هغه تا به تر وینې نه ثواب پای کې دې بهر هغه دا چې بیا خپل وکړ دا د طریقه نه درته وایي بس کله چې واپس شي تاسو د عرفات نه یعنی مطلب عرفات کې یو ورځ تیر کړه نو بیا ماخام نه بعد مزدلفه ته تګ دی او شي دا غي خبره وکړه بس کله چې واپس شي تاسو د عرفات نه یعنی د عرفات مینا نه مطلب مینا نه عرفات او بیا د عرفات نه مزدلفه بل ورځ باندې نو یاد کی الله الا المشه الحرام پر زما شه حرام او شي یعنی یاد یادول نه الله مراد سری هغه ذکر اذکاروم دی کوشي دا نه یې موږ هم په دې ذکر کې راغلي دې ذکر د الله کی یادو نمرا چې دی هغه موږ دې چې هغه د ما خان او د ما خدای دې موږ درته کولې اور کوشي نو یاد کی الله په دې زمش موږ د ریفه سمانا ال ما خان او د ما خدای موږ درته وکا وذکرو او یاد کی الله کما ادا کوم پشان دا چې توفیق درکړی تاسو لا ایزن چې الله تعالی دې هر یو د دې عبادت توفیق درته کوشش مطلب کنه یا لایات کنه یادول نه مراد ذکر اسکارون دے اگر موز دم دے اگر دو مزدور ہے اسے کول پر مزدلف وغیرہ کی یہ داریں گے پارافات کی کمزوری وس پور ہوں او یاد کیا اللہ کما ادا کم خوشان داغ تو فی زکڑے دا سلا یا دمانا دا سندا دیو مانا او یاد کیا اللہ دو جاگنا چلو فی زکڑے دا سلا وین کنتم کاف مانا د دشکار تشبیہ نو مانا او پراولا خوشان دل او کاف تالیلیہ مانا او یاد کیا اللہ دو جاگنا چلو فی زکڑے دا سلا دیو مانا وین کنتم او یقین او ایم پا مانا دا اننا او یقین وہی تھا اس میں قبری مخی دینا لمینت دوالین خامخا دو گمراہن نا پوچھ جو گمراہن نوی دے اسلام نمخ کی گمراہی وکنا پوچھ او یقین وہی تھا اس میں مخی دینا یعنی مخی دے اسلام نمد خامخا دو گمراہن نا ثم افیدو بیا ثم افیدو بیا واپس شی تاسو من حیث افاد الناس دا زینا چی واپس کی گی خلق واپس کی گی عام خلق ثم افیدو بیا واپس شی تاسو من حیث دا زینا افاد الناس چی واپس کی گی عام خلق سم مطلب دارا کو یو طریقہ باندے رد کئی دارا کو یو طریقہ داوا ارو بس کول چرف دغت بلال منا تا منا چکم دے وہاں دے خبر دان کوئی کوئی منا دا حرم چکم حدود دی حرم دے کوشی نو دا حرم حدود دا منا پوری دی دا عرفات دا حرم دا حدود دا نبار دے کوشی نو دا چکم دا مکی خلقو پوریش نو دی بدان کا لکا مثال لکا اچت کرن دی دا چلو منگ یو اچت خلق کیو ابراہیم علیہ السلام دا اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کیو کوشی نو دی پا دا منا ننو اتل دا حرم دا حدود دا نبار با حالانکہ عرفات او مزدلفہ دا دا حرم دا حدود دا نبار دی ندی بسر مینا پوری لادل او بس چکم نو خلق برادلیو نوغی تے بیتا سزائی دی با دا حرم دا حدود دا نو اتل دا مینا نو نو اتل کوشی زکر دی با لگی او قسم دا پیرانو دا خلقو او لکسن جو او رمان سیدانیو ندی بدان دا دا سیدانیو دا کوچی رمان دی بایم سلام اولادیو او زانتے بے سبی کوشی ندی با جنا دی بیچی رمان دا پارا دا دی گاد نو اتل لکا دا حج پا دی سدام کی اصلا وہ بطل او دا دی حج پا دا موسم کی چکل بے حج کو دا منا نا بنا اختل عرفات میں دا مزارفی تا مردل قرآن پر ندو کو ننا سن چام قلق زی منا نا عرفات و عرفات تا مزارفا کوشی بیا دا مزارفی نا واپس چکم دے دا لسم تاریخ مان چو واپس رازی اگر ما خام مرسودا نسیو کی بسار لبیا واپس را تد دے منا تا کم جائے کبیا قربانی کولی و جسم نور خلق دی عرفات ام مزدلفی دا تاسو کم دے قرآن داوئی ثم ما فیزو بیا واپس شئی تاسو من حیدا تو مکی با مشرکان و قاقی با عمل باندی رد کئی بیا واپس شئی تاسو دا دینا فات و نات چوا بس کی نور خلق و استغفر اللہ بخن و والد اللہ دا اللہ نا بخن و والد اقبلو گناہو کوشی دارنگی ہر عمل پسی چی حدی ان ایک عمل دیو کر دا اللہ نبی بخنا وارا چی اللہ ما عبدنا کا حق تا عبادت دی اللہ من سا دا عبادت حق ادا نکر دیو جی نبی علیہ السلام طریقہ دا چی موز بیو کر کوشی نو ہر موز پسی نبی علیہ السلام دیو جی استغفار دی اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ نانا کہ نبی علیہ السلام تا دی اجاز دم ادا من تا طریقہ خیم یعنی دی عمل ست مطلب دے مقصد چا دے دل استغفار وی یعنی مطلب اللہ دا خودن دی چھے اللہ من دا عبادت تو کو دا موز یا دارنگی ہر عبادت چھو کی استغفار ہوا آخر ہے چا اللہ من خدا عبادت تو کو دا قرآن درست ہو کو دارنگی بلا عمل دے ہو کنے نو استغفار ہوا ہے آخر ہے کی چا اللہ من خدا عمل رو کو ساتھ رضا فالا ساتھ د شان مطابق نه چې الله سم پکار دی اوه الله تما تماشو دی او استغفر الله او بخنه واړی دا الله نه ان الله غفور رحیم بشک الله بخون کې مهربان دی پیدا کړی تم پس کله چې ګور کې تاسو مناسب کوم احکام دا تاسو افعال د حج تاسو مناسب هغه احکام د حج هغه افعال د حج چې کوم د حج هغه احکام دي نه مینا مزدلفہ و عرفات و اغا قربانی و دارنگی اغا طواف زیارت پوشی پیدا قضی تم پس کرا چی پورا کئی تاسو مناسے کم افعال داستاسو این آغا دا حج اغا افعال پورا کئی چکم دا حج زبری اغا افعال کارو میری فرس پر اللہ میاد کی اللہ ایاد کی اللہ بالوحدانیہ پیوالی کی قدق لکم امام رازی دارنگی امام غالباً امام رازی دا مانا کئی نور کے مفسرین میاد کی اللہ بالوحدانیہ میاد کی اللہ پیوالی کی تذک لکم آباکم پشاند یادو الاساسو دپلاران اساسو پیوالی کی ادا دارا کوئی طریقہ و دارا پاکی باندے رکھ تھی دارا کوئی اونس سے مجھے طریقہ داوا چپ دارا کی بکی ناصل پمینا کی دکا دیت مجھے مینا نا وطن نا جو واپس برال کی بناصل پمینا کی نبیا بے دارا کول نفکر پلارانو کسی میں کولی پوچھے دپلارانو کسی میں کولی چیرا زما د زمونږ بلار زمونږ د نیکو دونه لوی د سفان انا کیو قریش د وخت سره نه دغه د ابراهیم علیه السلام اولادو نو هغه د ابراهیم علیه السلام د خپل پکیو هغه سخاوت او شي بیا خرج خو لکه دا عربو د وشم سره عربو کې دا د ریکو شم سره تاسو نه شل دا او شي او بیا خاص کر پروژې کې دا غیر هغه وره نو هغه نو چې خپل پلانو نکان بیا دو زمون د بلادو نړۍ د سخان زمون د ذکر چا په زما د نیکو په سخان باندې با چل کسانه وخت نه سو بلو ټیم کې درو نه بل بل بای باندې د ماوي باندې د دوه سو نه سو یعنی دا خپل مشرانو هغه به کو تا تعریف به کو او شي نو قران وی پس کله چې ګورکې تاسو افعال دای تاسو فذكر الله میات کی الله میات کی الله په والی کې پشان یاد اور استاد پلار ان استاد مشران استاد په واد اگر سن چې پلار یاد چې ما پلار یو دی وای شي نیک یاد چې ما نیک دا شو دا صفات کې نو دا غینا زیاد او اشد د تا بس وي یا زیاد یاد اور دا الله د پلارانو نه یری دا پلار یاد اور چې څنګه یاد په واد کې چې ما پلار دی شو دا کوم دونه لوی د صفانو ته خپل پلار صفات کې مداغی د بلکہ داغی نہ دخل پلا د صفت کو نہ زیاد دانا صفت ہو کا د توحید بیان ہو کا د توحید خبر ہو کا کوئی جی ہر بہر دیکھے قران ترغیب اور کیسر کے رات کہ بہر دیکھے د توحید مسئلہ بیان ہوا بہر دیکھے خلق کو لا د توحید دعوت اور کا دخل کو لا کی دی اصلاح کوشش ہو ری الفاظ مطلب حاصل کے رات یعنی کہ نور یاد ہے پلار یاد ہے تو پلار دی کہ کسی کے چوی دا سودا بھی صفت کے دادا صفت ہو نہیں رکھے کہ توحید بیان کے خلق کو داد خلق کو عقیدی سمجھی خلق دشر نہ قبر جی توحید سے تو شرط سے تو وہ نو یاد کی اللہ پیو والی کے پشاند یاد اور استاد سو دبلاران استاد سو پیو والی کے او اشد ذکر یا زیاد یاد اول دا اللہ دبلاران نہ یعنی دا پلار نہ زیاد اللہ یاد کر دا اللہ توحید بیان کے خلق کو تھا اور دانیں گے دا شرک نہ خلق خبر کا چھوئی شرک سے تو توحید توحید مسئلہ خلق کو تھا زکر دا دا سے مسئلہ دا زکر دا توحید دا مسئلہ نہ رہا دا دا انسان پر فطرت کی پردہ دا زکر انسان پیدا ہوں پر دے دیں کل ورود یولد وعلی الفطرہ ہر یہ معجوم یہ پیدا کی دا پر دین فطرت پیدا دین فطرت سرے توحید کوئی شئی دا توحید دا مسئلہ بچا بدنے لگی ہو پوچھے نو دے و جنا قرآن ہوئی چکر مشران یارے دا مشران صفت کے دا اللہ توحید ونے نبیانے دا اللہ صفت ونے نکے فمن الناس تو اس بدی دے کے بیان دہت شروع دے اصل کے دہت مسائل خبر کئی و دہت جانو تقسیم کئی ہر یو عمل لباد چکم یو عمل ہوئی ہر عمل نباد خلق دو قسم کی گی خان پہ ہر عمل کی وخلق دو قسم ہی یا دا ہر عمل نباد خلق دو قسم کی گی یو با سعید وی او یو با شقی وی سعید مانا نیک بختا یعنی پہ عمل کی بالکل دا اللہ رضا کول دا ریاکاری نہ کول سعید مانا نیک بختا یعنی جدا ہر یو عمل کئی دا اللہ دا رضائی کئی سریا کاری بکی نہیں او دارنگی دویم قسم کم خلقی اگر شقی بھی شین قاف یہ شقی شقاوت بدبختی بدبختا بدبخت آگئی چگہ ریاکاری کئی خلق و دزان خی پوشے نو دا ہر عمل نباد یا پا ہر عمل کی خلق بدو قسمی لکہ مثال موزو آخلا دیدے کہ خدا آج خبر رسول اللہ موزو آخلا موز کے بیوے یو سرے آگئی چگہ بید اللہ در رضا کئی چاہتا بزان نخی اور یو باغی چگہ ریاکاری کئی دارنگ یو سرے دے خیرات کے مال لگئی یو باغی چاہتا با دالا رضا کئی پٹ پہ لگئی چاہتا بزان خینا خبے وشکی یو خدیر پہ لگئی پڑے گئی چاہتا زان خینا اور یو آگا دے چاہتا سر بدون سینا لیکن چی لگئی نو خلق کو دزان خی اوش چیر زمان لگو ما ریاکاری کئی دا خاصی مثال دا کن دیو ریاکاری حالان کی غم دا سکی دیش اوش ندر تم دا جان پہ دیدا کی تقسیم کئی یو حاجی سعید او دویم حاجی شتی بیا پدی تقسیم کے پر سعید کم دو قسمی اعلی او ادنا درجہ حاجی سعید ادنا درجے والا او حاجی سعید اعلی درجے والا ٹھیک ہے اور لانیں گے حاجی شقی ادنا درجے والا اور حاجی شقی اعلی درجے والا اور وضاحت راشی میں خوش روندے بیان کی دو حاجی شقی ادنا درجے والا خوش فمن الناس نبال دینات نمرات اجیان دی خان ذکر دہجان بیان شروع دے فمن الناس نبال دا جیان نمنا وصول دی یقولو چوائی ربنا و رب زمانگا آتنا فی دنیا راکی منتا و دنیا کے نام و نشان نام و نشان راکی مال حال راکی اللہ بلا مال راکی و مال او فلاک مطلب حاجی سعید ادنا درجے والا اول داگا بیان کی پوشی حاجی دے زکا باج خد کی حاج دزی مقصد ادائی نگدا اس کو راگا د شقاوت ادنا درجہ د بدبختی دغه بدبخت حاجی ادنا درجی والا څوک دی چې حج لدی دی مقصد د پال جلال سمات د مال سوالو کوم او ته پته چې راځ د سوال څه کوم دی نه او چې د سوال کوم چې الله تعالی مال ډیر راکی چې مالدار شمه وایي نو الله له مال ورکی خو لیکن الله وایي نو باید دا جانا سوکی چوائی رب بناو رب زمانگا آتینا فی دنیا راکی منگلا و دنیا کی نام و نشان یعنی مال حال راکی اللہ و مال او فیر آخنو اللہ علیہ مال ورکی لان شہر تا سوالو کی اللہ علیہ سوال قبول کی مال حال ورکی و مالان کی مخی بھئی سوچ نہیں پیسی بھی راجہ مکڑی ہو دارنگی تیرے بھئی دبل نیو اللہ یو نبرنا و جلال چی سوالو کی راشی مال دارا شی مال حال اللہ ورکی فلاوی و ما لو فی الاخره اور اسی دل باخرت کے من خلاق سے برخا باخرت کے سبب ہے سوالی زکہ دد حج مقصد دانو چلا اللہ رضا کو دا اللہ رضا دے بارے نہ کہو ہاں بلکہ دید بارے دل چھ تے سوال کم دو وقت نے لانی تو ارادہ ہو چل دلار سے ما لو والا ما بس دا مقصد دے فلاوی ما اللہ لو مال ور کی کھڑے کہ اللہ اور اسی دل باخرت کے سبب رہا اخرت کی برکت نشتے یعنی کدے دے عمل اجر و ثواب کدے واڑ چر ما کو اجو کو تو ولے دے برکو تے نہ ملاوی کوئی او منہم داوس داوس بسی دا حاجی سعید ادنا درجے والا اگر نیک بخت حاجی کوئی جی دا ادنا درجہ دا ہی بیان کی او با جا جان نمنا سو دی پوری چ وے رب بنا ور بد منگا آ دینا فی دنیا راکھے منتا و دنیا کی حسنن توان دنے کی طاقت دنے کی و فی الاخرہ او باخرت کی حسنتن اجر دنے کی دیتو یہ طریقہ دے استخدام استخدام سوال دبو ٹکے دو دنے مانے جان کوئے گے یعنی طریقہ دارا چپو آیت کی یو جملہ کی دو الفاظ دا سے راشی چھتا الفاظ یو شانتی طریقہ دے استخدام مطلب دارے چتر دا یو لفظ یو مانا ہو کہ بل لفظ بلا مانا ہو اس قطر عام معنا کې عام ترجمه معنا څه کې ښه چارو کې ربنا اتنا فی دنیا حسنا راکی مولا اللہ پا دنیا کیم نیکی او آخرت کیم نیکی نجو دنیا کی او نیکی خبر ٹک دے رب آخرت کی با نیکی سرزا کی خوری دے ننا آخرت کی دنیا کی اللہ طاقت دے نیکی را کچھ دیر نیک عمل رکم او پا آخرت کی بیاد آگا نیکی اجر را کیا نا احبار بو دے تو گورا دوانا الفاظ جو مانیم جدا شوا مطلب بھی جدا شوا او دوانا پا سے اوشو اس کو دوانو مانا ہے وہ شانتیوں کے نفر اتا سو وَمِنْهُمْ او بَعْدْ دِيَا جَانَوَ نَا سُبْدِي چوائے رب بناو رب از منگا راکھ انگر کو دنیا کی حد عجر دنے کے اتوان دنے کے طاقت دنے کے او باخرت کیا جر دنے کے نو بَعْدْ دِيَا جَانِ اغیلات شلتا دو یعنی مطلب دالار ازاد پارت دلی پوشی خورسرا دو کمال سوالو کی روم ٹھیک دا یعنی مطلب تلی مقصد دا نه چیرې مال وغواړو د وخت نه صدا نیت او اراده نه خو لیکن دا الله نه مال ورته څه ګناه خو نه وکړه نو هغه دی وغواړي نو الله هغه وکړي وایي وقنا عذاب النار او بچ موږ عذاب دور نه اولای کدا کسان دا دا جهان دا چې دا الله رضا ده پاره عملو کو دانګي اور سره دنیا سوالي مشوکو الله ولا هغه ورته دا کسان دی دبار نشی ون برپا دا مما دا آنا کس بوچ دیو کل پوشی واللہ سریو الحساب اولائی کا دا کسان دا جیان دی دبار برخا دا مما دا آنا کس بوچ دیو کل واللہ سریو الحساب اولا دا زر حساب کون کے الحج و اشور و معلومات میاش دا میاش مقرر دی فمن فرادا نچاچ مرکر کب دی کی فی انا نچاچ مقرر کب دان مانی ری میاش رکی حج فلا رفتا نونبا قید جمع خبری ولا فضو او نبا قید حکم ما تولا لا ولا دیدان او نبا قید جگر بنا جی پاچ کے وما تفعلو او آج ہو قید آزمین قید جنے کی ان حد یا عمرت سلو پر یا رمو یا پل سامل دینے کو پر یا رمو لا پوہ دے اللہ پاری باندی و تزودو او توشوی چیزان سرا سفر خط فی سی پس اکینا ورق دوشو کے اتق وادان بشکو دین سوالنا یا و تزودو او تو شوی سے دان سر دار جنا ایران تن چرا دی پس یقینا غور کو دوش ہو گیا تب وا زان بچ کو دی شیر پوجی اتقوا تقوا ستو تقوا مانا ہم دے پریزگاری پر اس نے چتو دے شیر نظر نو سالی چن نظر ساتن سی دی دو تو ہی دا کی در اوڑن اگمنن وتقون يوير کی زمانہ او یا یل با او خپل مندو لیس علیکم نشی په داس باندې جنا ان گنا ان تر دو چورټ وی دا صبح د نس کې اعلان میرا به کوم طرف در وسه سنا فیدا افستم پس کله چې واپس شیدا بین عرفات الى عرفات نا پس کولا میا دو ی الله ان در مسجد حرام یا یاد کی الله دس میر میا کی الله پرې د مسجد حرام مت د مزدلفه وذکرو او یاد کی الله کما ادا کوم پشان دا توفیق درکړی دا وسه یا یاد کی اللہ دو جان توفیق دے کڑے دا سورا وہیں کون تو او گجری دا زمین تو او یقین وہی تا زمین کھے دینا پہلے دوار ان خما تو گمراہ نہ ان اسلام نہ مکی گمراہ ہوئی گمراہی کے تو ثم فیلو بیا وا کو شیتا تو من حیر دا دینا افاض الناس جو بس کی خلق واستغفر اللہ وبخر واردا اللہ نہ کہ اللہ من رسال عبادت حق ادا نہ حج وہ کو والا رسینو اصول چ پکارو اللہ من تے مند دیا کو تاہی معذور کی ان الله غفور رحیم بیشک اللہ بخون کی مہربان دے پیدا قضائی تم پس کرے چھو برک کیتا سو مناسک کو افعال داشتا سو احکام داشتا سو فذکر اللہ نیاد کی اللہ پی والی کی کدی کلیکو ما با کو پشان دیا دے ولستا سو بلارا نو استا سو پی والی کی او ادا سنے وچ از ما بلارا دوری دا غیو بلار صفت دی کے او اچھا ذکرہ یا زیاد یا دول دا دا اللہ دا بلارا نا فمن الناس نباز جخل کو نمناسو یقول نباز دا جیانونا مناسو یقول چوائے رب بنا ورب زمانگا آتنا فی دنیا راکی منتب دنیا کی نام و نشات وما لہو بالآخرہ او نشتے در باخرت کی من خلاص سب رخا ومن هم او باز دا جیانونا مناسو یقول چوائے رب بنا ورب زمانگا آتنا فی دنیا راکی منتب دنیا کی حسن دن توان دنے خی او باخرت کی حدیت دنے خی وقتنا عذاب النار او بشک منگ عذاب دورنا اولائی کدا کسان دا جیان لهم دي دبار نشي من برخدا مما داغنا كسبوش دي اوبرل والله سريع حساب او الله دي زر حساب كونك